राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10/91 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीव मात्र भी एक आदत है, किसी का सहारा लेता है। कारण ये है, ये परमात्मा का अंश है। अंश होता है वो अंश के अधीन होता है, तो अधीन है ये परमात्मा के, परंतु ये शरण ले लेता है नाशवान पदार्थों का आश्रय ले लिया। रुपयों का आश्रय ले लिया, बेटे पोतों का आश्रय ले लिया, किराया तो उसे ले लिया, ब्याज का आश्रय ले लिया, दुकान का व्यापार का रुपयों का आश्रय ले लेता है। तो इससे दिख पाता है, तो आश्रय उसी का होना चाहिए जिसका अंश है। तो मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये परमात्मा का ही अनादिकाल से अंश है, तो परमात्मा का ही शरण रहे, उसी को ही कहते हरि शरणम। हमारे भगवान ही आश्रय है, आधार है, रक्षक है, प्रेरक है, संचालक है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। हम तो परमात्मा के शरण है। परमात्मा के शरण हो जाए तो फिर किसी की शरण लेनी नहीं पड़ती। सांसारिक शरण लेता है तो कईयों की शरण लेनी पड़ती है, और बहुतों की शरण लेने पर भी काम बनता नहीं, तो जिनका आश्रय लेते हुए जीव जीवी वे चीजें नष्ट हो जाए, तो उसका आश्रय ले। इस बात से एक आश्रय भगवान का लेना चाहिए। भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान के चरणों का ही आश्रय है। हरी शरण, हरी एक मेरी शरण है, आश्रित है, आश्रय है, मेरा आधार है, मेरा रक्षक है, मेरा पालक है, मेरे परम पिता है, मेरे परम गुरु है, परम सूद है, जो कुछ है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई बंधु हो, सखा आप ही हो, त्वमेव विद्या, विद्या भी आप ही हो, द्रवणम द्रविणम धन का है, धन भी आप ही हो, त्वमेव सर्व महाराज आप सभी मेरे आप ही हो, आपके सिवाय और कोई नहीं है। दूसरे विचार है सभी प्रतंत्र है, तो दूसरे को क्या सहारा देंगे। खुद के मन में सहारा लेने के लिए थी अधूरा पर देता है, दूसरे मदद चाहते हैं, वो दूसरे क्या सहारा करेंगे। तो प्रभु एक ऐसे हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में रूल फेर करने में भी सर्वथा समर्थ है, उसी परमा के चरणों की शरण हो जाए। शरण होने की पहचान ये है कि भी अपनी चिंता मिट जाती है। जैसे आपकी कई तरह की हलचल होती है तो वो शरण होने पर हलचल मिट जाती है। जैसे बाहर आप घूमने को जावे, रात हो जाए तो जगह नहीं मिले, चलते चलते घर आ जाए तो बस विश्राम हो जाए, घर पर आ गया, बड़ा संतोष हो जाता है। अभी कोई भोजन बना नहीं, भोजन किया नहीं, आराम मिला नहीं, तो एक बात वो शरण आ गई, तो घर पर आ गए। इस तरह से भगवान के चरणों की शरण हो तो ऐसा हो जाए घर पर आ गया, आफत मिट गई, सब जितने झंझट मिट गई, घर पर आ गई। अब यहाँ आराम से रहो, रसोई बनाओ, भोजन करो, सो, चिंता मिट गई। इस तरह से भगवान के चरणों के शरण होने से सब तरह की चिंता मिट जाती है। चार चीज आ जाए तो चार, एक तो भय मिट जाता है, एक चिंता मिट जाती है, एक कोई शंका नहीं रहती, किसी तरह का संदेह नहीं रहता और कोई बात का शोक नहीं रहता। भगवान ने कहा है माँ सीता, तू मेरी शरण आ जा, शोक मत कर। तो चिंता भय शोक ये मिट जाते हैं, निश्चिंत हो जाता, निर्भय हो जाता, निःशोक हो जाता, निशंक हो जाता है। शंका शोक भय चिंता नहीं रहती, ये अपना आश्रय देने में कमी रहती है। भगवान की तरफ से तो निर्भय कर देना, निश्चिंत कर देना, निशंक कर देना, निःशोक कर देना, सदा तैयार है। ये भगवान का आश्रय लेता है तो बात कह देता है, भीतर से जचती नहीं है वो भी, इस वास्ते चिंता भय मिटते नहीं। सर्वथा शरण हो जाए तो फिर मुक्ति की इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, फिर स्वतः ही हो गई। भगवान का स्वभाव है वो पूर्ण है, पूर्ण तो पूर्ण के शरण जाते पूर्ण हो जाता। पूर्णमादम पूर्णमादा पूर्णमेदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्ण के साथ पूर्ण ही है। तो पूर्ण का ये अंश हुआ तो ये भी पूर्ण ही है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल तो पूर्ण ही पूर्ण पीछे रहता है, पूर्ण ही है सर्वथा, उसमें अधूरापन होता ही नहीं। कई शंका करते हैं कि जीव इतने मुक्त होते होते हो जाएगा तो दुनिया मिट जाएगी, तो कोई हर्ज नहीं, दुनिया में सुख तो है नहीं, मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दुख तो मिटा ही चाहिए। परंतु शिव जीव इतने उतने नहीं है, अपार असीम है, अनंतों का कल्याण हो जाए तो भी अनंत ही रहे ये बाकी। ऐसे तो उस परमात्मा का शरण हो जाना ये सुगम उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है। गीता का आरंभ में अर्जुन के शरण होने से गीता का आरंभ होता है और अंत में शरणागति में भगवान ने समाप्त की, एक माम एकम शरणम मिल जाएगा, मेरी एक शरण चला जाएगा, एक शरण। जैसे मीरा भाई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कोई नहीं है मेरा। स्त्री के सासरे का आश्रय रहता है, पहले पीर का रहता है, तो ये ना सासरे का ना पीर का है, किसी का आश्रय, आश्रय भगवान का है। भगवान की हूँ मैं हूँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वही पति है, संरक्षण करने वाला है, मेरे रक्षा वही करता है। ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए, जो शरण हो जाता है ठीक, तो उसका रूप और मीराबाई का रूप एक हो जाता है। मीराबाई निश्चिंत है, निशंक है, निर्भय है, निशोक है, सब ऐसे मेरे सब कुछ भगवान ही है, पर चिंता किस बात की, कोई शंका नहीं, कोई शंका संदेह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, भगवान की शरण हो जा। जो जाको शरणो लियो ताक ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले वो जात गजराज। जो जिसका आश्रय लेते हैं उसको उसके ऊपर आ जाता भार सब। जैसे कोई ब्याह करता है और एक घर के लड़की को ले लेता है तो उस लड़की का भार बोझ सब पति पर आ जाता है और पिता का भार उतर जाता है, साहब चिंता उतर जाती है। नहीं तो चिंता रहती है कन्या का दान करना, कन्या का पीड़ा करना है, पुत्री का ब्याह करना है, चिंता रहती है। ब्याह हो गया, अच्छा घर पर अच्छा मिल गया, वह निश्चिंत। ऐसे कन्या भी निश्चिंत हो जाती है। तो वो तो भाई आदि अंत वाला है, पति रखे न रखे, सुख दे दुख दे, छोड़ जाए साधु हो जाए मर जाए, तो हमारी प्रभु न मरते है न साधु होते है न छोड़ते है न दुख देते, वो तो सदा पालन करते हैं, शरण न होने फिर भी पालन करते हैं, क्यों जीव ये नहीं जानता कि मैं शरण हूं, भगवान तो जानते हैं कि मेरा ही अंश है ये, तो अपना अंश समझ करके सदा पालन पोषण करते हैं, परंतु भगवान के करने से इसकी चिंता नहीं मिटती, ये स्वयं अपने शरण हो जाए भगवान के, आप अपने आप तो चिंता मिट जाए, निर्वाह तो भगवान करते हैं, शरण हो जाए उसका न शरण उसका, भगवान का स्वभाव है, पालन शक्ति है ना, ब्रह्मा जी है उत्पादन शक्ति, भगवान विष्णु है पालन शक्ति, शंकर है ग्रहण संहार शक्ति, तो सबका पालन पोषण करना भगवान की जिम्मा है, इस वास्ते भगवान के चरणों में सहोग निशंक हो जाओ। शरण में क्या होती, चार बातें होती है भगवान ने बताया, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी नमस्कार, तो मन मना भो मद भक्तो मध्याजी नमस्कार, तो भगवान का भक्त हो जाए, प्रेम भगवान से ही करे, भगवान के सिवाय और किसी स्नेह नहीं, सेवा सबकी पर स्नेह और स्नेह और अपना अपना भगवान से, जैसे पतिव्रता होती है सबकी सेवा करती है, अपना अपने आप को शुद्ध पति करती है, अपना वही है, तो ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए, सब प्राणी मात्र की सेवा करे उत्साह से, लेना किसी से कुछ नहीं है, प्रयोजन किसी से कुछ नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भगवान हमारे हैं, प्रिय क्या जरूरत है, निस्संदेह हो जाओ, तो भगवान के शरणों को मान ले, मानने की क्या आवश्यकता है कि भगवान ने तो सब जीवों को अपने ले रखा है, अपने को भगवान का न मानने से चिंता हमारे सिर पर रहती है, नहीं तो भगवान कहते मामा मामा मेरा अंश है, ये मेरा ही अंश है, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरा ही अंश है, मैं ही पालन करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ सब तरह का, कहाँ किस जीव को जन्म लेना है इसका वर्ता भगवान करते हैं, किसको कब कौन से पाप पुण्य का फल भोगना है इसका भी भगवान पर ही है, इसका क्या करना है कैसे रक्षा करना है भगवान पर भार है, सब भार चला जाता है, डार भार में भार, भार में भार वो भगवान लिए हुए है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही पैदा किया मेरे को प्यारे लगते हैं, फिर महाराज हम चिंता क्यों करें, तो चिंता करते हैं बिना विश्वास के बिना भरोसे के, भगवान को भरोसा नहीं लिया इस बार चिंता करते हैं, नहीं तो चिंता दीन दयाल गोर मोह मन साधा आनंद जाय सो प्रतिपादी है रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया ही पालन करेगा, अब चिंता भगवान की सिर पर आ गई, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कनाई को, बनवारी आज माहिरो घर जा दानी भाई को, एक आश्रय लिया, अब उसकी आज्ञा पालन करना और उसका चिंतन भजन करना ध्यान सहित, और उसके विधान में परम प्रसन्न रहना और उसको नमस्कार करना, ये चार बातें आज मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कार, मन भक्त का भगवान का मैं हूं ही भक्त, और मन में भगवान का चिंतन जप ध्यान जप जाप चिंतन भगवान का ही, वो मन मना भाव हो गया और मद भक्त भगवान का हो गया, अरे मेरा ही पूजन कर, जो काम करे भगवान का पूजन, यद करो सी रसनासी यद तू तपस्या सी कौन के तत्पुरुष मदर्पणम, स्वकर्मणात्म अभ्यास, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करेगा। कर्मों से मतलब नहीं, वस्तुओं से मतलब नहीं, व्यक्तियों से मतलब नहीं, मतलब एक भगवान से है बस, और किसी से कुछ मतलब नहीं। सेवा सबकी, सुख सबको पहुंचावे, सेवा सबकी दे, आराम सबको दे, पर अपने लेना कुछ नहीं है। आप जितनी होती लेने से होती है। आज बात क्या है, आज उल्टी बात है, मैं संग्रह कर लू वो मेरा है और कोई मेरा नहीं है। अगर वास्तव में भगवान मेरे संग्रह किया और मेरा नहीं हो तो छूट जाएगा बस एकदम सम्मिल नए और नहीं किसी दोनों आ गए मिस जाए, उसी एक क्षण कुछ नहीं है अपना। सुपना सो हो जाव से सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। ये बात, सुपना तो याद रहता है, ये याद भी नहीं रहेगा। जैसे आज अपने बैठे हैं, या पहले जन्म में कहाँ थे, किस जोड़ी में थे, याद ही नहीं। ऐसे ये याद ही नहीं रहेगा कि मतलब मनुष्य थे, मनुष्य जोड़ी में थे, याद तो नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं। और भगवान के हम है ये बात हो जाए तो फिर अटल हो जाएगी फिर तो, क्यों भगवान के हम है। जब तक तो अपने घर का पता नहीं होता वो तो भटकता है जगह जगह, घर का पता लग गया मिल गया फिर पलटना कंप्लीट बंद हो गया। पाल दूसरों ना कोई, इस मेरे तो गुरुदेव को पाल तो कुछ का आदमी मानते हैं, पर दूसरा ना कोई ये नहीं मानता तो अनन्य भाव नहीं होगा। दूसरे हमारे भाई बंधु कुटुम्बी माता पिता है, जो एक भगवान भी हमारे हैं तो एक सदस्य भगवान भी हो गए। क्यों ऐसा नहीं, भगवान के ही हैं हम, और के हैं नहीं, ये बहम होता है। और वो सहायता करे, वो सहायता, कोई सहायता करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला कोई नहीं, सिवाय भगवान के अपना हस्ते कोई नहीं। अपने दृष्टि भगवान ही है, भगवान के चरणों का आश्रय ले, निर्भ है, निशोक, कोई शोक नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, कभी किसी का भय नहीं। क्यों, भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकते ही नहीं, चारों बातें। भगवान के समान पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है, अगर भी कोई नहीं होगा, और हो सकता भी नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं भगवान से बढ़कर हो जाए। प्रभु चरणों का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निश्चोक रहो, निश्चिंत रहो। जिन शरणों महाराज को निस्दन करिए मोज, राम शरण संसार सुख दई दिखावे नौज। महाराज का सुना है मौज ही मौज है। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि संसार का सुख राम जी न दिखावे। सुख में जितना फंसता है टक्सी में नहीं फंसता है, दुख से तो ऊंचा उठता है, सुख में फंस जाता है स्वयं। तो राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, दई किसी को ना दिखावे, नौज दिखावे किसी को, देखो कृष्ण मनुष्य आहित होता है। संसार सुख है, यही संसार होगा, दुख यो नहीं है, दुखों का कारण है ये भोग और संग्रह है, यही दुख देने वाला है। भोग करने से दब जाता है और सुख देने फंस जाता है। जितना बोझ उठा लो दब जाएगा, जितना बड़ा धनी होता है दबाव ज्यादा, भार बहुत भार है उस पर, तो भार आ गया सभी, और चिंता होगी सबकी, चिंता होगी पार्षद का चिंता। तो भगवान के शरण हो जाए जब चिंता किसी नहीं हुआ। दूसरा कोई पूछे तो भाई भगवान की तो सदा उदारता है, दुनिया मात्र सब शरण हो जाए तो भगवान को फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़े, सब दुनिया भगवान तो ले ही लगा है, सबका पालन पोषण शिक्षण सब करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सबका काम करते हैं। परंतु अपने को दिखाते नहीं, ये भगवान की विचित्रता है। थोड़ा सा कोई एहसान करे वो तो कह देखो मैंने तुम्हारा एहसान किया, इतना विद्या पढ़ाई, इतना गुण दिया, इतना अच्छा मार्ग बताया। भगवान कभी नहीं करेगा मन दिया, और दिया वो सब भगवान का, शरीर और इंद्रिया और मन और बुद्धि स्वयं भगवान का ही है, भगवान की दिया हुआ है। पर वो देने का ढंग ऐसा है लेने वाला समझता कि मिले ही है, अपना ही समझता है। अरे अपना है तो अपने पर बस चलना चाहिए, सही अपना है तो उसको बीमार नहीं होना देना चाहिए, बीमारी को शौक है फिर बीमार हो जाता है। और कम से कम मन तो देना ही नहीं चाहिए, नहीं मन रही हमारे रीते से मन रहे चले नहीं, आप चले गए थे आपका है ही नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि शरीर आपसे दूर हो रहा है, जितनी उम्र आ गई है उतने तो हम शरीर से दूर हो गए, और उम्र बीत गई जो दूर हो रहे हैं, और जिन पूरी उम्र होगी चट चलो तो भगवान के साथ अपने आधा काम करना पड़ेगा, दूसरे के शरण में तो वो खुद शरण ले, जब हो राम शरण हुए तब हुए। भगवान कहते तो मम सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे ही पैदा हुए, मेरी उपयोगी है, मेरे ही ध्यान है, जप है, चिंतन है, स्मरण है, मेरा ही है, और उसके पास जो सामग्री वो मेरी है। भगवान के शरण हो गया चिंता मिट गई, भगवान के शरण नहीं हुए तब तो चिंता मिटती नहीं, कुछ कुछ सहारा रहती है, सहारा बड़े से बड़े सहारा है। और आसरो छोड़ आसरो दिनों कुमार कहाई को, धन मारी आज मायरो भैया मन नानी भाई को, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण माम एकम शरणम भजा अंत सर्व पापे मोक्ष।